ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็อำนาจเร้นลับของมันนะครับท่านผู้ฟังวิชาการเลี้ยงผีนี่ถือเป็นไสยเวทมนต์ดำอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยของเรามาช้านานคนที่เล่าเรียนวิชาคาถาอาคมแก่กล้ามักจะชุบเลี้ยงพูดผีปีศาจเอาไว้ใช้งานบางอย่างที่เราคนทั่วไปทำไม่ได้จะเป็นงานอะไรหรือว่าลักษณะของงานที่ใช้พวกมันไปทำเนี่ยเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เลี้ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สำคัญที่สุดเมื่อเลี้ยงผีเหล่านี้แล้วก็ต้องรู้จักควบคุมมันให้ดีเพราะถ้าหากเมื่อเลี้ยงไปแล้วไม่รู้จักควบคุมดูแลพวกวิญญาณเหล่านี้มันจะย้อนกลับมาทำร้ายผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้านายของพวกมันได้อย่างไม่อยากเย็นดังคำโบราณที่ว่าหมองูตายเพราะงูหมอผีก็ตายเพราะผีนะเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังเกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ครับลุงนุ้ยและสมภารเสี่ยงเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่รักกันมากตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ที่บ้านกระสมอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าเนื่องด้วยในสมัยนั้นฐานะทางบ้านของคนทั้งสองนี่แย่เอามากๆไอ้การที่จะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนตามโรงเรียนในตัวเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กทั้งสองแต่ปัญหาความไม่มีเงินไม่มีทองของเด็กทั้งสองคนไม่ได้เป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ความรักเรียนของเด็กชายนุ้ยและเด็กชายเสี่ยงลดลงแต่ประการใดนิสัยใจคอบ่งบอกถึงความอยากจะรู้อยากเรียนของเด็กชายทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ในสายตาของผู้ที่เป็นพ่อแม่มาโดยตลอดพ่อแม่ของเด็กชายนุ้ยเด็กชายเสี่ยงซึ่งบ้านอยู่ใกล้กันก็ปรึกษาหารือกันว่าจะส่งเด็กทั้งสองคนให้ไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงแม้ว่าตอนนั้นพวกเด็กๆจะมีอายุแค่10ขวบก็ตามเด็กทั้งสองได้เข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัทสามเณรนุ้ยและสามเณรเสี่ยงก็ไม่ลืมความตั้งใจที่มีมาตั้งแต่ที่แรกพวกเขาก็ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนธรรมะจนมีความรู้ถึงระดับที่เรียกว่าก้าวหน้าไปกว่าสามเณรรูปอื่นๆซึ่งเคยบวชมาพร้อมกันผลจากความตั้งใจจริงของเขาทั้งสองก็ยังความปลาบปลื้มใจมาให้เจ้าอาวาสและโยมพ่อโยมแม่เป็นอย่างมากจนเมื่อสามเณรทั้งสองเริ่มมีอายุย่างเข้า 17-18 ปีช่วงนี้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะบอกว่าเป็นวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากค้นหาค้นคว้าสิ่งแปลกๆใหม่ๆให้กับชีวิตเป็นอย่างมากไอ้ความรู้สึกอยากรู้อยากลองนี่มันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคการศึกษาธรรมะของสามเณรทั้งสองรูปนี้ในระยะหลังมานี่เปลี่ยนไปสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพวกเขาหันมาสนใจเวทมนต์คาถาซึ่งมีพระครูช่วงที่อยู่กุฏิท้ายวัดเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดให้ทั้งสามเณรนุ้ยและสามเณรเสี่ยงใช้เวลาเกือบทั้งวันในการไปคลุกคลีอยู่กับพระครูช่วงวันๆก็ใช้เวลาท่องคาถาเรียนรู้ปลุกเสกอาคมต่างๆหนังสือธรรมะที่เคยได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีก็ถูกทิ้งกว้างแบบไม่แยแสความเปลี่ยนแปลงของสามเณรทั้งสองรูปนี่เห็นผลชัดขึ้นเมื่อผลการสอบเลื่อนเป็นนักธรรมเอกนี่ไม่ผ่านทั้งคู่เลยจนถึงก็ทำให้พระเนนบางรูปสงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงความไม่ชอบมาพากลของสามเณรทั้งสองรูปอยู่ในสายตาของเจ้าอาวาสมาโดยตลอดท่านเล็งเห็นว่าถ้าขืนปล่อยให้สามเณรทั้งสองฝักใฝ่แต่พวกเดรัจฉานวิชาอยู่อย่างนี้สามเณรทั้งสองก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นแสงแห่งธรรมะแน่นอนท่านก็เลยตัดสินใจเรียกทั้งสามเณรนุ้ยสามเณรเสี่ยงเข้ามาพบที่กุฏิของท่านหลังจากที่เสร็จการทำวัดเย็นตอนใกล้ค่ำของวันหนึ่งการที่ท่านจะเอาว่าเรียกสามเณรเข้าพบท่านก็ไม่ได้ดุด่าถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีของสามเณรทั้งสองรูปแต่ประการใดท่านเพียงแต่เตือนสติแล้วก็ให้ข้อคิดว่าขอให้ทั้งสองนี่ตั้งสติแล้วก็ระลึกให้ดีว่าการเข้ามาบวชเรียนที่วัดแห่งนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ระหว่างจะเอาวิชาความรู้ไปเป็นบันไดเพื่อย่างก้าวไปสู่ลาภยศสรรเสริญหรือว่าจะเอาวิชาความรู้ไปปูเป็นทางไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นจากวังวนของโลกมายาคำพูดคำกล่าวตักเตือนของท่านจะเอาว่าสามเณรทั้งสองมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปสามเณรเสี่ยง มีนิสัยรักสงบใจเย็นและมีเหตุผลก็เห็นดีด้วยกับการที่จะต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษาธรรมะต่อไปแต่ว่าความคิดของสามเณรเสี่ยงตรงข้ามกับสามเณรนุ้ยซึ่งมีนิสัยกล้าได้กล้าเสี่ยงชอบชีวิตโลดโผนโจรทยานใจร้อนเสร็จแล้วตอนที่กำลังเดินทางกลับกุฏิที่พักสามเณรนุ้ยก็ถามว่าแล้วเราจะเอายังไงกันเดียคุณยังต้องการจะเรียนวิชากับพระครูต่อหรือว่าจะเชื่อตามที่ท่านเจ้าอาวาสท่านบอกคำถามของสามเณรนุ้ยก็ทำให้สามเณรเสี่ยงใช้ความคิดเป็นอย่างมากก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าหากว่าคุณนุ้ยจะเลือกเรียนวิชากับท่านพระครูช่วงก็เรียนไปหรือว่าถ้าหากว่าจะหันกลับมาสนใจศึกษาพระธรรมเหมือนอย่างแต่ก่อนผมก็ไม่ขัดข้องนะแต่ไม่ว่าเราจะทำอย่างไหนจะเลือกทำอะไรก็ขอให้จำไว้อย่างว่าเราเป็นเพื่อนรักกันนะสามเณรเสี่ยงก็บอกอย่างจริงใจนะสามเณรนุ้ยก็พยักหน้าอย่างเข้าใจสามเณรทั้งสองรูปยังอยู่ในวัดเรื่อยมาจนอายุครบ20ปีก็เปลี่ยนสถานะจากสามเณรเป็นพระภิกษุสงฆ์ตามกฎของศาสนาพุทธและเมื่อทั้งสองมีอายุย่างเข้า30กว่าพระภิกษุเสี่ยงก็สอบปริญญา7ได้แล้วก็มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงพระมหามีตำแหน่งในวัดคือเป็นเลขานุการของท่านเจ้าอาวาสส่วนทางด้านพระภิกษุนุ้ยเพื่อนรักนี่ยังไม่ได้ไปไหนไปไม่ไกลยังเป็นแค่พระลูกวัดเท่านั้นเองการที่พระภิกษุนุ้ยไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการใช้ชีวิตแบบเดียวกับภิกษุรูปอื่นมันก็ทำให้ท่านเกิดความท้อใจและเหนื่อยหน่ายแล้วอีกอย่างตอนนี้ท่านก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงทางด้านเวทมนต์คาถาต่างๆวิชาความรู้ที่พระครูช่วงถ่ายทอดมาให้ท่านจนหมดไส้หมดพุงเสร็จแล้วก็เลยลาสิกขาสึกออกมาไปใช้ชีวิตอย่างคารวะทั่วไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้วิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานี่แหละประกอบอาชีพเลี้ยงตัวพอสึกออกมาขาดจากความเป็นพระภิกษุแล้วอดีตพระนุ้ยหรือว่าตอนนี้ก็คือทิศนุ้ยเนี่ยก็ตั้งใจทำมาหากินด้วยวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนสมัยที่ยังอยู่กับพระครูช่วงทิศนุ้ยก็รับทำพิธีการทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อและเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไม่ว่าจะดูดวงผูกดวงไล่ผีปัดรังควานทำเสน่ห์ยาแฝดหรือแม้แต่ทำพิธียกเสาเอกขึ้นบ้านใหม่เพียงแค่เวลา3ปีที่ได้ทำมาหากินด้วยวิชาอาคมเหล่านี้แกก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีข่าวคราวความโด่งดังของทิศนุ้ยอยู่ในความสนใจของมหาเสี่ยงเพื่อนรักมาโดยตลอดมหาเสี่ยงไม่ได้ยินดียินร้ายกับความมีชื่อเสียงของเพื่อนแต่ประการใดตรงกันข้ามกลับมีความกังวลใจอยู่ลึกๆเพราะท่านรู้อยู่เต็มอกว่าทิศนุ้ยจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเนี้ยที่มีเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสามารถของตัวเองเพียงลำพังหากมันมีอย่างอื่นที่คอยส่งเสริมเกื้อหนุนให้ทิศนุ้ยได้ดีและสิ่งที่ว่าเนี่ยถ้าวันหนึ่งวันไหนทิศนุ้ยเกิดดูแลมันไม่ดีมันนั่นแหละจะหันกลับมาเล่นงานทิศนุ้ยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของมันมหาเสี่ยงอยากจะหาโอกาสพูดเรื่องนี้กับทิศนุ้ยสักครั้งแต่เนื่องจากต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอย่าว่าจะได้คุยกันเลยแม้หน้าก็ยังไม่ได้เห็นกันเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ท่านเจอกับทิศนุ้ยก็เมื่อก่อนที่ทิศนุ้ยจะลาสิกขาบทออกไปใช้ชีวิตเยี่ยงคารวะส่วนข่าวล่าสุดที่ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวก็คือทิศนุ้ยได้กลับไปสร้างครอบครัวที่บ้านกระสมซึ่งเป็นบ้านเกิดอยู่มาวันหนึ่งขณะที่มหาเสี่ยงกำลังปฏิบัติภารกิจประจำวันของท่านอยู่ที่กุฏิเสร็จแล้วท่านก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งตะโกนเรียกชื่อท่านอย่างร้อนรนพอท่านโผล่หน้าออกไปเพื่อต้องการจะรู้ท่านก็พบกับความแปลกใจเพราะว่าอาคันตุกะรายนี้ท่านไม่เคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนมีอะไรได้โยมตะกี้โยมเรียกอาตมาใช่ไหมขึ้นมาบนกุฏิก่อนนะโยมนะเรื่องอื่นค่อยว่าอันที่หลังมหาเสี่ยงเอาเชื้อเชิญแขกแปลกหน้านี่อย่างจริงใจแม้ว่าท่านยังไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่ว่าท่านก็มั่นใจว่าคงไม่ใช่โจรป่า500ที่ไหนแน่นอนชายแปลกหน้าทำตามคำเชื้อเชิญของมหาเสี่ยงเหมือนเด็กก้าวเดินขึ้นไปบนกุฏิก็นั่งลงพระเพียบเรียบร้อยยกมือไหว้มหาเสี่ยงด้วยความเคารพโยมมีธุระอะไรอ่ะคือผมเป็นคนสนิทของอาจารย์นุ้ยครับท่าน อาจารย์นุ้ยที่เป็นเพื่อนสนิทของท่านมหาสมัยที่ยังบวชเรียนอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้อาจารย์นุ้ยกำลังล้มป่วยเพราะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายเดือนก่อนครับท่านคนสนิทของทิศนุ้ยหรือว่าอาจารย์นุ้ยเนี่ยเล่าต่อไปว่าหลังจากอาจารย์นุ้ยประสบอุบัติเหตุเป็นผลให้แกขยับขยื่นตัวไปไหนไม่ได้พูดก็ไม่ได้เวลาจะกินก็ยังต้องมีคนป้อนข้าวให้ซึ่งตอนนี้คนที่ดูแลอาจารย์อยู่ก็เป็นลูกศิษย์ของแกบางคนที่ยังเคารพแกอยู่นั่นเองผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นอยู่คุยกับมหาเสี่ยงพักใหญ่ก็ขอตัวลากลับแต่ก่อนที่เขาจะก้าวพ้นกุฏิไปเหมือนว่าท่านมหาเสี่ยงจะฉุกคิดอะไรได้บางอย่างท่านก็บอกให้เขาหยุดสักครู่หนึ่งโยมตอนนี้อาจารย์นุ้ยของโยมนะเขารักษาตัวอยู่ที่ไหนอ่ะเอาพักอยู่ที่กระโสมครับท่านหรือว่าท่านมหาจะไปเยี่ยมอาจารย์กับผมตอนนี้เลยก็ได้พอดีผมเอารถมาด้วยขับรถจากพัทลุงไปทุ่งสงคงใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงอะครับผู้ชายคนนั้นเขาเสนอแนวคิดเพื่อให้ท่านมหาเสี่ยงตัดสินใจท่านครุ่นคิดอยู่ได้สักพักท่านก็ตอบตกลงแต่ก่อนที่ท่านจะออกไปจากวัดก็ไม่ลืมจะไปบอกกล่าวให้พระในวัดได้รับรู้ว่าท่านจะไปไหนครั้นพอรถของชายแปลกหน้าเนี่ยมาจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งมหาเสี่ยงก็รู้ได้ทันทีว่าบ้านหลังนี้คงจะเป็นเคหสถานของเพื่อนรักอย่างแน่นอนเพราะว่าสันนิษฐานเอาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบบริเวณบ้านซึ่งเป็นเหมือนกับคุ้นเคยกับมันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ยังไม่ทันที่ท่านมหาจะได้ลงจากรถความรู้สึกบางอย่างก็บอกกับท่านว่าได้เกิดความไม่ชอบมาพากลขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วท่านมหาก้าวเข้าไปในบ้านด้วยความร้อนรนแม้ว่าตัวของท่านจะไม่มีคาถาอาคมที่เก่งกาจอะไรแต่ท่านก็ไม่ประหวั่นพรั่นพรึงต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องการเป็นพระภิกษุท่านก็ได้เคยเป็นลูกศิษย์ของพระครูช่วงผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมขมังเวทคนหนึ่งสายตาของท่านมหาขวาดไปทั่วทั้งบริเวณภายในบ้านเพื่อหาร่างของเพื่อนรักเสร็จแล้วก็เจอร่างที่นุ้ยที่นอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงโดยมีลูกเมียลูกศิษย์ลูกหานั่งเฝ้าหน้ากันสลอนรอบร่างท่านก็ตรงยังทิศเข้าไปหาทิศนุ้ยมึงไม่ต้องเข้ามานะไอ้เสียงกูรู้ว่ามึงคิดจะทำอะไรเสียงของทิศนุ้ยดังทักขึ้นนะท่านมหาชะงักนะคนอื่นๆที่อยู่ในที่นั้นก็มีอาการแปลกใจตกใจเหมือนกันกับท่านเหมือนกันเนื่องด้วยทุกคนในที่นั้นต่างรู้ว่าอาจารย์นุ้ยนะพูดไม่ได้นะตั้งนานแล้วอยู่ดีๆทำไมวันนี้อาจารย์นุ้ยถึงได้พูดจาฉะฉานขึ้นมาท่านมหาไม่ได้โต้ตอบความพูดของทิศนุ้ยแต่ประการใดเพราะท่านรู้ด้วยฌานของท่านว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าท่านเวลานี้ไม่ใช่ทิศนุ้ยแต่มันคือสัมภเวสีตนหนึ่งที่ทิศนุ้ยได้เลี้ยงไว้ซึ่งเมื่อทิศนุ้ยล้มป่วยลงไม่สามารถจะหาของกินให้มันได้มันก็เลยมาเข้าสิงอยู่ในร่างทิศนุ้ยเพื่อเข้าไปกัดกินเครื่องในของผู้ที่เคยเป็นเจ้าของมันด้วยวิชาที่มีติดตัวมาบ้างสมัยที่ยังฝากตัวเป็นศิษย์ของพระครูช่วงมหาเสี่ยงก็เลยเริ่มลงมือจัดแจงทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างเพื่อนรักไปให้พ้นโดยมีลูกเมียของทิศนุ้ยและลูกศิษย์มุงดูกันอยู่ห่างๆด้วยความตื่นกลัวปากของท่านมหาเสี่ยงขมุบขมิบเหมือนท่านกำลังบ่นอะไรเสร็จแล้วร่างทิศนุ้ยที่นอนสงบนิ่งอยู่ตะกี้เนี่ยก็บิดไปบิดมาเหมือนกับคนที่ได้รับความเจ็บปวดอย่างหนักในเวลาเดียวกันปากก็ส่งเสียงร้องครวญครางหวยหวนซึ่งเสียงร้องของทิศนุ้ยในเวลานี้ถ้าตั้งใจฟังให้ดีมันไม่ใช่เป็นเสียงของคนแต่มันเป็นเสียงของพูดผีปีศาจที่มาจากขุมนรกชัดๆทิศนุ้ยหรือว่าอาจารย์นุ้ยมีอาการอย่างที่กล่าวได้ไม่นานก็สงบนิ่งลงซึ่งพอร่างทิศนุ้ยเงียบลงไปเท่านั้นแหละกลิ่นสาบสางคล้ายกับกลิ่นของศพคนตายแบบตายซากนี่ก็อบอวนไปทั่วบริเวณบ้านสร้างความคลื่นเหียนชวนอาเจียนเป็นอย่างยิ่งและพอภรรยาของทิศนุ้ยจะเข้าไปดูอาการของผู้เป็นสามีว่าเป็นยังไงบ้างท่านมหาเสี่ยงก็ปรามภรรยาของทิศนุ้ยบอกว่าโยมไม่ต้องเสียใจนะถ้าจะมาจะบอกว่าทิศนุ้ยเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วเขาจากไปตั้งแต่เมื่อครั้งที่เขาประสบอุบัติเหตุใหม่ๆแต่ที่พวกโยมเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทิศนุ้ยมันคือวิญญาณที่ทิศนุ้ยเคยเลี้ยงเอาไว้พอมันไม่ได้กินอะไรเข้ามันก็เข้ามากัดกินเครื่องในของทิศนุ้ยจนหมดทีนี้โยมรู้หรือยังว่าทำไมพอวิญญาณร้ายนั่นออกไป จึงมีกลิ่นเหม็นของศพคละคลุ้งไปทั้งบ้านดีนะที่อาตมามาเจอเข้าเสียก่อนถ้าวิญญาณร้ายนั้นมันย้ายที่สิงเปลี่ยนจากร่างทิดนุยแล้วเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ไม่รู้ว่าผลของมันจะออกมาในรูปไหนอีกครับนั่นก็คือเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงครับ